find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Minuty po piątej, trójka budzi. Co planują władze Nowego Jorku? Co zrobił kot w Holandii? Jak mają być poszerzone sankcje wobec Białorusi? To taka, można powiedzieć, panorama tematów. I na te wszystkie tematy, na te pytania odpowie Karol Gnat w programie Pora na Trójkę. To w Trójce od szóstej. A żeby i tam, i tu dojechać z taką dobrą energią, mimo padającego deszczu, to takie kapitalne środki pobudzające prosto z Trójki, czyli grupa Fleetwood Mac. No i tak myślę, że od razu łatwiej ruszyć z miejsca.

Everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Słuchajcie, z Trójki na Dzień Dobry, że wszystko po prostu będzie dobrze. Inter po pokonaniu Milanu już w finale Ligi Mistrzów. 13 lat minęło, no i znowu tutaj dotarli, a dziś wieczorem przecież Manchester City, Real. Wiadomo, wielkie emocje sportowe, ale też ogromna kasa. To muzycznie za moment, no właśnie, Money for Nothing, Dire Straits, a więcej o sporcie w Trójce po szóstej. Nasza sekcja gimnastyczna, tak można powiedzieć. Oni mają tak zwany ciąg na bramkę. My na szóstą, do której już tylko pół godziny. A Sting, który też tutaj przecież pośpiewa, to akurat kibic Newcastle. Money for nothing. And the checks for free.

Fear Song w Trójce dzisiaj i z wiatrem, i pod wiatr. To oczywiście zależy od kierunku obranej drogi, ale będzie wiać, będzie padać, będzie chłodno. Tylko 10 stopni w Koszalinie maksymalnie, najcieplej, bo 18 w Lublinie na północy. Więcej słońca na południu, więcej ciemnych chmur, no i też więcej deszczu. Kraj pogodowo podzielony jak ten kultowy dom. Trójka budzi. Do 6 już tylko kwadrans. Minut do 6:00, tutaj Trójka, Polskie Radio. No i w grę wchodzi również, na dzień dobry, Madonna. Trouble. Trójka budzi, jak słuchać, również w towarzystwie Lennego Krawica. 8 minut do 6. Warto przypomnieć, że ostatnie notowanie listy trójki to było miejsce 10. Jeszcze przed 6, między innymi Midnight Oil, Better Are Burning. No i tak dobijamy już właśnie wspólnie do 6. Po 6 pora na trójkę i pojawi się Karol Gnat. My dziękujemy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski wcześniej, czyli już za 7,5 minuty. Serwis trójki. Dance when our earth is turning. Give it back.